Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier w orędziu apeluje, by przed świętem niepodległości szukać tego, co łączy, a nie dzieli. Stołeczny ratusz przypomina o weekendowych utrudnieniach w ruchu. W tym serwisie też szczegóły wizyty Donalda Trumpa w Europie. Amerykański prezydent nie będzie rozmawiał z Władimirem Putinem, spotka się za to z przywódcą Francji. Są sprawy, które wykraczają poza doraźne spory i rozłamy, takie jak bezpieczeństwo, poziom życia Polaków czy dobre imię Polski, ale także szacunek dla obywateli i między obywatelami, mówił premier w orędziu transmitowanym przez TVP i Polskie Radio. Przed zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości Mateusz Morawiecki przekonywał, aby szukać tego, co nas łączy. Radośnie świętujmy naszą wolność, wolność narodu i wolność każdego z nas. Świętujmy ją razem, rodzinnie, z sąsiadami. Wspólnie z tymi, z którymi być może na co dzień w pewnych sprawach nie do końca się zgadzamy. Ale w jednej sprawie zgodzić się powinniśmy. Własne, niepodległe państwo to nasz największy skarb. Szef rządu mówił też m.in., że wzmacnianie Unii Europejskiej jest i pozostanie fundamentem polskiej polityki zagranicznej. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Stołeczny ratusz przypomina, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości pasażerów komunikacji miejskiej i mieszkańców czeka w weekend wiele utrudnień w ruchu. ZTM przypomina, że autobusy będą kursowały według zmienionych rozkładów jazdy także w poniedziałek. Pierwszych zmian w ruchu można się spodziewać w sobotę od 8. Zostaną wtedy zamknięte ulice Królewska od Krakowskiego Przedmieścia do Placu Małochowskiego i Plac Marszałka Piłsudskiego. Wieszczony z kolei możliwe, że z powodu koncertu na Stadionie Narodowym policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego. Wiele zmian także w niedzielę, m.in. z powodu uroczystości państwowych, zgromadzeń publicznych i biegu niepodległości. Tego dnia wprowadzone będzie wzajemne honorowanie biletów warszawskiego transportu publicznego i przewoźników kolejowych. Szczegóły wszystkich zmian dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. I na koniec jeszcze zagranica. Donald Trump jest w drodze do Paryża. W weekend prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w obchodach stulecia zakończenia I wojny światowej. Biały Dom poinformował, że w Paryżu wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie dojdzie do bilateralnego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przed południem czasu lokalnego Donald Trump wraz z pierwszą damą USA Melanią odleciał prezydenckim Air Force One do Francji. Przed opuszczeniem Białego Domu podszedł do dziennikarzy i wyraził przekonanie, że paryskie uroczystości będą miały piękny charakter. Będą tam obecni przywódcy wielu krajów. Spodziewam się wspaniałych ceremonii rocznicowych. Widziałem plany i uważam, że będzie to coś bardzo wyjątkowego. Biały Dom poinformował, że podczas wizyty w Paryżu Donald Trump będzie miał jedno oficjalne spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Osobne spotkanie z prezydentem Putinem nie jest planowane, aczkolwiek obaj przywódcy będą się widzieć przy okazji niedzielnego uroczystego lunchu w Pałacu Elizejskim. Spotkam się z Putinem, ale dopiero na szczycie G20. Nie wiem, czy zobaczymy się w Paryżu. Może przy okazji lunchu dla przywódców. Mamy ze sobą dobre relacje. Mówił Donald Trump i dodał, że pozytywne relacje z Rosją oraz innymi krajami są pożądane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Od 30 minut w Szczecinie trwa mecz 15 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Pogoń mierzy się z Legią Warszawa i jak na razie wygrywa 1-0. W 12 minucie bramkę dla portowców zdobił Kamil Drygas. Pierwsza połowa powoli się kończy. Natomiast w zakończonym spotkaniu Górnik Zabrze zremisował ze Śląskiem Wrocław 2-2. Dla gospodarzy trafiali zawodnicy z Hiszpanii, Suarez i Jimenez. Natomiast dla drużyny z Wrocławia gole strzelali Michał Chrapek i Robert Pich. Po ostatnim gwizdku sędziego nikt nie był zadowolony. Zarówno piłkarze Górnika, jak i Śląska żałowali straconych punktów. Tak spotkanie podsumował napastnik Górnika Kamil Zapolnik. Nie ma co ukrywać, że chcieliśmy w tym meczu wygrać. No, trzeba ten mecz rozpatrywać w kontekście dwóch straconych punktów, a nie jednego zdobytego. No na pewno łapiemy jakieś tam automatyzmy, lepiej się rozumiemy na boisku. No ale nam w tym momencie najważniejsze dla nas są punkty. Wiadomo, że styl też się liczy, gramy u siebie, chcemy grać fajnie dla kibiców, ale myślę, że jakbyśmy zagrali trochę, że tak powiem, brzydzi dla oka, ale byśmy ten mecz wygrali, to radość byłaby na pewno większa. Niezadowoleni mogą się też czuć kibice hokeja na lodzie. W Gdańsku rozpoczął się turniej EIHC. Dziś m.in. Polacy mierzyli się z Duńczykami, ale w trakcie trzeciej tercji sędzia musiał przerwać spotkanie. Powód

Lover, Leaver, Greta Van Fleet, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11, zawsze przed miejscem 10. Pojawia się tutaj Hela, a dzisiaj Mela. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Mela Koteluk jest naszym gościem, bo dzisiaj premiera twojej nowej płyty, Migawka. Owszem. A migawka to znaczy? To jest bardzo, bardzo pojemne pojęcie. Ja wybrałam ten tytuł na objęcie tej historii z następującego powodu. Mnie się on, migawka kojarzy z sytuacją świetlną. Wpada światło, coś się zapisuje na matrycy. Czyli jednak aparat fotograficzny. Zapytałem dlatego, tak, że w Łodzi migawka to był bilet miesięczny. I nadal jest. Tak? Graliśmy już w Łodzi, tak. Graliśmy już w Łodzi i tak, to jest takie mrugnięcie okiem też. Słuchaj, to jest twoja trzecia płyta, tak. Dwie poprzednie platynowe, nie masz takiego ciśnienia i presji, że nie miałaś takiego ciśnienia i presji nagrywając tę płytę, że musisz zrobić coś wyjątkowego, bo przecież nie może być niżej niż platyna. Nie miałam. Ja już jestem chyba tak daleko poza uleganiu wszelkim presjom, bo to po prostu gdzieś tam zaburza mi te procesy twórcze i wiem, że to mi nie służy, więc... Bardzo dobrze. Tak. Dzisiaj dostałem tę płytę i na razie ją tylko oglądałem, ale to jest coś niesamowitego, bo ja wysyłam płyty polskie moim znajomym na całym świecie. Francja, Norwegia, Australia, Stany Zjednoczone. Wszyscy piszą, że nigdzie na świecie tak pięknie nie są wydawane płyty. Jak u nas. Jak u nas, prawda? Ta twoja to jest w ogóle dzieło sztuki. Szczerze mówiąc, bardzo, bardzo zależało nam na to, żeby ją pięknie oprawić i ona też nawiązuje w wersji muzycznej. Ta migawka odwołuje się do natury w dużej mierze i też chcieliśmy to pokazać w poligrafii, czyli pokazać tę naturę, minerały, rośliny, to wszystko, co gdzieś tam jest dla mnie naturalną inspiracją też. Chciałam powiedzieć, że dzisiejszy dzień, dowiedziałam się, powiedziano mi dzisiaj, że mamy dzisiaj 9 listopada, trwał 9 godzin 9 minut. I mamy 1919 wydanie listy. Ale numer. Mela Koteluk, nowa płyta pod tytułem Migawka i zauważyłem, że jeden z utworów przypadkowo nosi tytuł Aha. To nie o tym zespole norweskim. To nie o tym. Hela jest wielką fanką grupy Aha, to tak przy okazji mi się przypomniało. Trzymam kciuki, żeby była też co najmniej platyna. Dziękuję bardzo. Pierwszego singla, który jest dzisiaj... A właśnie, to zawsze tak jest, że Hela zapowiada albo tytuł, albo wykonawcę, a ty musisz powiedzieć wszystko. Ja tylko powiem, że z 16 na 10. Utwór, który usłyszą państwo za moment, to Odprowadź. Pierwszy singiel z nowej płyty Migawka. Mela Koteluk, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. 4 tygodnie na liście, dzisiaj 6 do góry, na miejsce 10 odprowadź Mela Koteluk. 1919 wydanie listy przebojów programu trzeciego, 22 minuty po 21. Mało czasu, mało czasu. Wszystko, czego dziś chcę, Brodka i Jagim. 15 tygodni na liście, dziś oczko w dół, na miejsce 9. Jagim, wszystko, czego dziś chcę. 15 tygodni na liście, oczko w dół, na miejsce 9. Pierwsza siódemka zmieści się nam w całości, a na 8 z 7 i 6 tygodni na liście Manam i Kasia Nosowska. Ciemnia się Manam i Kasia Nosowska na koncercie. 6 tygodni na liście z miejsca 7 na 8, a na 7 Cortez. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem.

uparlibyśmy naprzód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pablo Paweł i Ludziki, 10 tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 5. I jeszcze raz oczko w dół na 4. Stare drzewa, Cortez. To nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Thank you.

czyli Myśliwiecka. No proszę bardzo, świat jest mały. Czego nie ma? Nie ma fal, na drugim Dawid Podsiadło. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dawid Podsiadło, 5 tygodni na liście, druga pozycja obroniona. Mieliśmy zrobić taki numer, że Hela wejdzie i ja powiem cześć Stelka, a Hela powie... Dzień dobry, panie Marku. Hela tyle słów nie wypowiada tak szybko. Dzień dobry, panie Marku. Pastel. Pastel, to ja jestem, ale Helen to jest w ogóle głos radiowy wszechczasów, tak myślę sobie. A chciałem powiedzieć, że to chyba nawet sam Dawid przyznał, czy zaproponował takie rozwiązanie, że nie ma fal słuchane od tyłu, to jest I'm in love, I'm in love, I'm in love. O, to dobrze. Uh-huh. Coś takiego, podobno tak jest. A ja śpiewam nienachalnie, nachalnie, nienachalnie. No, też dobrze, wychodzi. Że ale cała płyta fajna i w ogóle jest okej. Krzyżan, co pan tu robi w radiu o tej porze? No, przyszłam wcześniej, gdyż nie miałam co robić. No, słucham płyt różnych na ofensywę. I coś mi takiego fajnego chodziło po głowie, miałem powiedzieć i w ostatniej chwili wyleciało. W każdym razie dzisiaj po 23 trochę nowości, trochę starości w ofensywie. Tak będzie do północy. Single z Myśliwieckiej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. A jeszcze jest nowa audycja. Po staremu. Tak. Chciałem powiedzieć tylko jeszcze, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. A wylosowałeś, który to wszechczasów? A jeszcze nie wiem. Informuję o tym, co należy zrobić, żeby zagłosować na top. Lista za chwileczkę się wyświetli. A ja jeszcze tylko dodam, że od 4 tygodni bez zmian na miejscu pierwszym River Down Below Riverside. Dziękujemy i do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With a world beneath. To the river down below. widzenia. Niestety muszę już iść spać. Autopromocja. Trójka na żywo z krakowskiego przedmieścia. W niedzielę, w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Z najlepszymi życzeniami na kolejnych przynajmniej 100 lat. O 13:00 wszystko co najważniejsze. Wielkie słowa, niepodległość i wolność. Porozmawiajmy. Zapraszam. Dariusz Bugalski. A o 15:00 specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Obejrzymy największe arcydzieła polskiej kinematografii. Posłuchamy na żywo polskich muzyków. Ugotujemy rodzime dania i zatańczymy tradycyjne tańce z nad Wisły. Będę czekać na Państwa przy pomniku Mickiewicza w Warszawie i na antenie programu trzeciego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Creta Van Fleet. Największe rockowe odkrycie ostatnich lat. Krety Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army. Debiutancki album Krety Van Fleet. Już w sprzedaży. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.